Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, partner główny Totalizator Sportowy, współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 sierpnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Alkohole zdrożeją od stycznia. Rząd podwyższa akcyzę, chcąc zniechęcić Polaków do sięgania po trunki. Prezydent Ukrainy mówi o rosyjskim dronie na terytorium Polski i bezczelności Rosji, liczy na reakcję partnerów. Po raz pierwszy od niemal pół wieku Norwegia tworzy kilkutysięczną brygadę żołnierzy do ochrony granicy z Rosją. Od nowego roku alkohol będzie droższy. Rząd podwyższył akcyzę o 15%. Chodzi o to, by Polacy pili mniej, tłumaczył w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody Polaków w ostatnich latach rosły dużo szybciej niż ceny na alkohol. Alkohol stał się dużo bardziej dostępny niż był wcześniej, jeśli chodzi o cenę. I Ministerstwo Finansów razem z Ministerstwem Zdrowia uznali, że żeby ograniczać spożycie alkoholu w Polsce. Od 2027 roku akcyza wzrośnie o kolejne 10%. Politycy spierają się o mrożenie cen energii, a ekspert mówi, czas z tym skończyć. Prezydent zawetował dziś ustawę wiatrakową, która miała ułatwić budowę farm wiatrowych i przedłużyć czas niższych opłat za energię. Ekspert systemu energetycznego Wojciech Jakubik mówił w Polskim Radiu, że tendencje na rynku są teraz inne. Kryzys energetyczny zelżał i powiem to, co politycy boją się powiedzieć. Czas odmrażać cenę energii, ponieważ warunki kryzysowe się skończyły. Kiedy wrócą, być może znowu będzie należało wrócić do rozwiązań kryzysowych. Natomiast teraz często cena energii na rynku jest nawet niższa od tej mrożonej. Natomiast politycy już szykują się do kolejnych wyborów i żaden z nich teraz nie przyzna, że czas odmrażać cenę energii. Prezydent złożył do Sejmu własny projekt dotyczący wyłącznie utrzymania obniżek cen prądu. Podobną deklarację złożył minister energii, a ministra klimatu zapowiedziała starania o powrót ustawy wiatrakowej, koncentrującej się głównie na wiatrakach. Prezydent Ukrainy oskarża Rosję o unikanie spotkania przywódców obu krajów pomimo starań Stanów Zjednoczonych o zorganizowanie takiego szczytu. Jednocześnie, jak mówi Wołodymyr Zełenski, Rosjanie przeprowadzają masowe ataki na terytorium Ukrainy, także na obwody leżące tuż przy granicy z państwami Unii i NATO. Tuż przy granicach Unii Europejskiej i NATO rosyjski dron szturmowy wleciał na terytorium Polski. Doszło również do bardzo nieprzyjemnych incydentów z dronami na terytorium Litwy. To wszystko nie jest dziełem przypadku, to bezczelność Rosjan. Liczymy na to, że reakcja partnerów będzie zasadnicza. Rozrachowujemy, że reakcja partnerów będzie pryncypowa. Prezydent Ukrainy powiedział też, że Rosjanie z premedytacją zaatakowali fabrykę amerykańskiej firmy Flex w Mukaczewie na Zakarpaciu, w pobliżu granicy z Węgrami i Słowacją. Uderzenie nastąpiło w chwili, gdy świat oczekuje od Moskwy odpowiedzi w sprawie negocjacji o zakończeniu wojny, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Nowa brygada armii Norwegii będzie bronić granicy z Rosją na północy kraju. Czwartek był pierwszym dniem regularnej służby nowo utworzonej formacji. Brygada ma bronić kraju wzdłuż 200-kilometrowej granicy z Federacją Rosyjską. W jednostce będzie służyć około 4,5 tysiąca żołnierzy. To pierwszy norweski oddział tej wielkości powołany do życia od 43 lat. 150 samolotów w barwach 20 państw zaprezentuje się w powietrzu i na ziemi podczas Air Show. W ostatni weekend sierpnia Radom stanie się europejską stolicą lotnictwa. Atrakcji nie zabraknie, zapewnia dyrektor pokazów generał Waldemar Gołębiowski. Z gwiazd, albo inaczej z zespołów, Red Arrowsi, top on the top, jeżeli chodzi o Europę. Przylatuje do nas 11 samolotów, 9 samolotów w pokazie dynamicznym. Zespół akrobacyjny Orlik, jest to ambasador polskich sił powietrznych, będzie również Jordanian Falcons. Są to Królewskie Siły Powietrzne Jordanii. Pilot F-16, lider zespołu Tiger Demo Team, major Maciej Krakowian, w tym roku w Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę publiczności za najlepszy pokaz. Jego umiejętności będzie można także podziwiać w Radomiu. Wiązanka, pokaz to połączenie siły, precyzji i elegancji F-16. To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie. Dwa lata temu pokazy lotnicze w Radomiu obejrzało ponad 170 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć i na południowym wschodzie oraz na północy może padać słaby deszcz. Będzie od 19 stopni w Gdańsku do 23 w Lublinie i Krakowie. Ogłoszenie społeczne. Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Król August Poniatowski miał swoje obiady czwartkowe, a ja mam ofowe wieczory czwartkowe, napisał pan Artur. Jest prawie 6 minut po 22. Off control. Czuję, że dźwięki Nightcrawl idealnie sprawdziłyby się podczas nocnych spacerów w towarzystwie blasku księżyca. Strange. A skoro w tej ciemności czujemy się tak swojsko, może warto dodać się na naszej tradycyjnej liście obecności? Może warto pochwalić się, czy właśnie w tych półmrocznych, a może i mrocznych okolicznościach Off Control dziś rozbrzmiewał państwa. Lista obecności oczywiście tradycyjnie na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka. Polecamy też naszego trójkowego Instagrama, tam można podejrzeć pozdrowienia od Aleksa Henry'ego Fostera. I można napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pani Małgorzata melduje się z podróży między Modeną a Bolonią. Ciemno i prawdziwie zimnofalowo, bo tylko 19 stopni. Spojrzałem na mojego smartfona, w Warszawie 17 stopni, także No prawie zimnofalowo. Został tydzień, 7 dni do naszego jubileuszu. Podkreślę to, naszego jubileuszu. 500. wydanie Off Control zbliża się coraz wielkimi krokami. Takie wrażenie, ale Now and Again brzmi trochę niczym echo z radia, które nadaje z zupełnie innej rzeczywistości. Ale spokojnie, jesteśmy tu i teraz. Now and Again i dźwięki od projektu Dlina Wolny. To teraz będzie coś o zamykaniu oczu, ale proszę się tym tytułem nie sugerować. I Close My Eyes. się zasłuchałem. Czy istnieje zjawisko wiary w lepsze jutro tylko na pół etatu? Part-time prophets i dźwiękowy notes, w którym nie brakuje wersów z wyrazami wątpliwości. No ale tutaj pojawia się też to bardzo ważne zjawisko dźwiękowej nadziei. Bad Light District, prosto z Krakowa. A pan nasz Albert w porze ciemności zaserwuje nam teraz trochę słonecznego światła. Tries to find the way to paradise. Maybe you're another one who tries to find the way to paradise. Maybe it's another road which we'll take towards the sunrise. Maybe it's another dream which will guide to the daylight. Maybe there's a reason why we're not there to sacrifice. Can it be we're used to lies and ignore what is right? Every time you open your eyes, you can see the dream is still there. It's gonna take you by surprise. I'll be there, so take my hand. It's a way toward the sunshine. It's a dream that we hold. It's a way toward the sunshine. It's a dream that we hold. Maybe you're another one who tries to find the way to paradise. Maybe you're another one who tries to find the way to paradise. Maybe there's a reason why we can't reach the promised land. Or maybe we'll just cross the line with no way of turning back. It's a dream. zachód słońca to dopiero za kilka godzin. Sunrise i słoneczna dźwiękowa pocztówka od nasza Alberta, który opowiada historię, w której słońce nie tylko jest symbolem nadziei, bo to raczej znak, że czas ruszyć dalej, nawet jeżeli droga prowadzi w nieznane. Myślę, że do tego utworu idealnie wpasowałaby się pocztówka, którą wysłała pani Katarzyna. Pani Katarzyna wstawiła zdjęcie z Bieszczad. Bieszczady dzisiaj były bardzo zamglone. To tak przeciwstawnie, jeżeli chodzi o sytuację w Warszawie. Dzisiaj było piękne słońce, a jak będzie za tydzień podczas naszego 500. wydania Off Control, no chyba zaczynam się powoli stresować. Może nie będzie tak źle. Rome, Our Lady of the Legion i Gates of Europe. Does Europa end? Who goes there for a friend and my holy lands? Where does Europa end? I wondered whom they'd send to my holy lands. All they offer is death, life. Only death. Life. It's all they ever done. And until our last breath, life. Until death. Peddling the lie of liberation. Where does Europa end when all they ever meant was obliteration? All they offer is death, only death. It's all they ever done. And until our last breath, until death, we'll hold the fort. I know you'll cry. Są takie dni, są takie chwile, które są w radiu bardzo, bardzo trudne. Doszła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Stanisława Sojki. Muzyk miał 66 lat. Chwila, może dwie. Na nic lamenty utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci cud. W wieku 66 lat dziś odszedł od nas Stanisław Sojka.

jest idealny przykład na to, że Michael Gira potrafi też koić, bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że na koncerty grupy Swans powinno się ze sobą zabierać zatyczki do uszu. Z jednej strony hałas, a z drugiej strony nieokiełznana muzyka ciszy. Każdy z nas nosi jakąś zbroję. Zbroja ze stali pocieszenia. Czy to nie piękna, chociaż ironiczna metafora? Muzyka tworzy obraz bitewnego pola, ale też wewnętrznej ciszy przed starciem. Atlantean Sword i fragment z albumu Times of High Adventure.